Chwała Bogu. Czy ktoś jest, kto jeszcze nie wyłączył komórki? Dobrze. Zacznę od pytania. Zadam pytanie, ale proszę, nie podnoście ręki w odpowiedzi na to pytanie. Kto z was modlił się o dzisiejsze nabożeństwo? Nie zrobię wykładu na temat modlitwy, ale powiem kilka słów. Jeżeli jest wśród nas ktoś, kto w ogóle się nie modli, mogą być tego różne powody, ale jeżeli myśli o sobie, że jest człowiekiem wierzącym, to mu powiem, że to bardzo źle, jeśli się w ogóle nie modli. Jeżeli modlisz się tylko przed posiłkiem, to jest jedyna twoja modlitwa, to też bym powiedział, że bardzo źle z tobą jest. I mógłbym zbudować całą listę tych różnych możliwości i poziomów, ale nie będę szedł dalej. Tylko jeszcze zapytam każdego z nas i siebie, jak wyglądają moje modlitwy? O co się modlę? Czy modlę się zawsze tylko, albo przede wszystkim modlę się o swoje sprawy, czyli moje zdrowie, moja rodzina, moje finanse, co tu jeszcze może być moje? Dużo może być jeszcze moich rzeczy. I jeśli przyjrzymy się temu, naszej modlitwie, jak ona wygląda, to też w jakiejś mierze jest to odzwierciedleniem, gdzie są nasze serca. Czy jesteśmy skupieni tak bardzo na sobie, czy też mamy otwarte serca i jest w nich miejsce dla innych spraw, dla innych ludzi. To taka myśl ku przemyśleniu. Będę czytał z Objawienia cały 5 rozdział. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę, zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną 7 pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła wołającego donośnym głosem: kto jest godny otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? Ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej zajrzeć. I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę i do niej zajrzeć. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać 7 jej pieczęci. I zobaczyłem, a oto między tronem i 4 stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Wtedy on podszedł i wziął księgę z ręki, z prawej ręki zasiadającego na tronie. A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i 24 starszych upadło przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami. I będziemy królować na ziemi. Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich wynosiła 10 000 × 10 000 i 1000 000, mówiących donośnym głosem: Godzien jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło zasiadającemu na tronie i barankowi: błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery stworzenia mówiły: Amen. A 24 starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. Przeczytałem te słowa, żeby przypomnieć nam, przybliżyć, wskazać na to, że gdy przychodzimy przed Boże oblicze, stajemy przed Bożym tronem, a dzięki Panu Jezusowi mamy przystęp do żywego Boga, mamy przystęp przed tron Boży, i gdy czytamy te obrazy, to widzimy, jaka jest wielkość, jaki jest majestat Boży, jak reagują ci wszyscy, którzy tam są. 10 000 × 10 000 to jest 100 milionów, a tam jeszcze są tysiące tysięcy, także to są jakieś niewyobrażalne liczby. I wszyscy pokorze, w uniżeniu oddają cześć Bogu. I gdy tak myślę nad tym naszym tak zwanym, znaczy może nie tak zwanym, przepraszam, to złe słowo, ale tym, co nazywamy uwielbieniem, gdy myślę o naszych modlitwach, o tym właśnie, jak wyglądają te nasze pieśni chwały, to myślę sobie, że jakoś tak trudno jest to porównać do tego, co czytam tutaj, w tym obrazie. Oczywiście my nie mamy takiego objawienia, nie mamy takiego wejrzenia, jak mają te postaci tam. Oni są w takiej bliskości z takim objawieniem, jakiego my, wygląda na to, nie mamy. Myślisz, że to jest kwestia ilości? Być może, chociaż zaryzykuję stwierdzenie, że to nie jest kwestia w ilości, ale właśnie w jakimś objawieniu, które możemy mieć, czy jest nas dużo, czy jest nas mało. I niech to nie zabrzmi jak jedynie zarzut, chociaż w pewnym sensie jest to zarzut przez takie małe z, że czasami, ja tak powiem ogólnie, nie mówię do każdej osoby z osobna, ale tak ogólnie mówiąc, to nie odnoszę takiego wrażenia, takiego objawienia Bożego, które byśmy mieli, które by się właśnie wyrażało w taki podobny sposób jak tutaj. Ale rozumiem i wiem, że nie mamy takiego objawienia, ale jakieś objawienie mamy. Coś doświadczyliśmy od Boga, tak? Jeśli narodziliśmy się na nowo, nasze grzechy zostały przebaczone, zostaliśmy zrodzeni z ducha, przeżyliśmy, przynajmniej chyba większość z nas, którzy narodzili się na nowo, mogą powiedzieć, że przeżyli taką rewolucję duchową. Przeszli ze śmierci do żywota i chociaż to jest tylko tak napisane, to możemy też to powiedzieć, że byłem martwy duchowo, teraz żyję, teraz mam inne pragnienia, inne zrozumienie spraw, inne dążenia. I na pewno nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili coś, co nie jest w naszych sercach. Czyli żebyśmy teraz nagle zaczęli głośniej śpiewać i to będzie miłe Bogu. Czy, nie wiem, będziemy wymuszać na sobie jakieś wzruszenie, czy coś w tym stylu. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy szukali Boga, mieli z Nim żywą relację i jeśli to będzie w nas żywe, to też będzie widoczne na zewnątrz. I tego szukajmy. Jeżeli widzimy, że mogłoby być lepiej niż jest, to szukajmy tego. Zabiegajmy. Jeżeli czegoś nam brakuje, jak czytamy w Bożym Słowie, to wołajmy do Boga o to, módlmy się. Czy te słowa zachęcają nas do tego, żeby wstawszy, śpiewawszy pieśni, czynić to z jakimś większym zrozumieniem, przed kim stoimy, że oddajemy chwałę, która się Bogu należy, że my jesteśmy tylko marnym prochem, a stoimy przed wspaniałym, cudownym, pięknym Bogiem. Jeśli tak, to dzięki Bogu, bo też to mówię, żeby nas zachęcić, żeby coś ożywić, żeby coś działo się w naszych sercach. I tak jak mówię, nie chodzi tutaj o to, co zewnętrzne. Chodzi o serce. Jeżeli serce jest poruszone, to też to niech będzie widoczne. Nie wstydźmy się. Śpiewajmy pieśni dla Boga, na Jego chwałę. Niech to będzie Jemu miłe. Niech miłe będzie Jemu to, co jest w naszych sercach. Jeśli coś jest jakiś ciężar, to złóżmy ten ciężar na Boga i wiedzmy, że On chce wziąć nasze ciężary, że nie chce, żebyśmy byli obciążeni nadmiarę albo dźwigali ciężary, które On może za nas dźwigać. Powstańmy, proszę. Niech to będzie czas modlitwy, modlitw płynących z serca. Niech to będzie czas śpiewu, pieśni chwał dla Boga. Panie Boże nasz, dziękujemy, że Dałeś nam tą możliwość, dałeś nam tą łaskę, żeby zgromadzić się tutaj. Dzięki, że możemy być przed Twoim obliczem i mamy dostęp do Twojego tronu. I mamy jakieś objawienie Ciebie, ale jest w sercach wielu z nas to pragnienie, żeby lepiej Ciebie poznać, bardziej doświadczać, bardziej kochać i chwalić tak, jak Tobie jest to należne. Oddawać boską cześć i chwałę Tobie. Ojcze, niech będzie miłe Tobie to, co tu będzie się działo. I niech też będzie błogosławieństwem dla nas. Proszę, dotykaj każdego z nas, przemawiaj do nas. Potrzebujemy Ciebie nie tylko teraz, każdego dnia, w każdej godzinie życia naszego, ale teraz też potrzebujemy Ciebie, Twojego dotknięcia, Twojego ożywienia nas, pocieszenia. Dzięki, że mamy do Ciebie przystęp. Tobie chwała, Ojcze. Amen.

otrzymywali, oczekiwali od Ciebie. Dzięki, Panie Jezu, że jesteś blisko nas każdego dnia. Obyśmy doświadczali Ciebie bardziej i bardziej, kochali coraz bardziej i pragnęli spotkać się z Tobą też coraz bardziej. O to wszystko proszę dla każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Dzieci mają szkółkę, czy nie mają? Jak to jest? Mają. Zapraszamy dzieci na szkółkę. Krzysiek, może ten mikrofon wyłącz, ten. Zanim przejdziemy do rozmów na temat ostatniego kazania, chciałbym bardzo króciutko powiedzieć. Byliśmy wczoraj na tak zwanym poście braterskim. Dla tych, którzy nie wiedzą, co około 3 miesiące bracia z Polski, z całej Polski, też z zagranicy, czasami, znaczy na ogół są też z zagranicy, pojawiają się. Spotykamy się w różnych miejscach kraju naszego. Teraz spotkaliśmy się w Zgierzu. Było nas ponad 80 osób, chyba 85. I jest to czas modlitwy, jest to czas rozważania Bożego Słowa, jest to czas świadectw, jest to czas rozmów, też dobrych rozmów. I powiem tak, mam nadzieję, że to było nagrywane, bo znowu będę polecał, będę zachęcał, żeby posłuchać. Ale nie będę jakby przywoływał tego, co tam było mówione, bo mówię w nadziei, że to jest będzie do posłuchania i na pewno będzie to lepsze posłuchać całą usługę niż to, co ja bym tutaj mógł przekazać jako takie tylko częściowe myśli. Ale powiem wam, że słuchając tych różnych usług, będąc zachęconym, napomnianym, przyszły mi dwie refleksje i tymi refleksjami chciałbym się podzielić z wami. Zatytułowałem sobie Rola nauczyciela pasterza. Zadaniem osób usługujących w Kościele jest głoszenie całej prawdy zawartej w Bożym Słowie. Czasami jest potrzeba, żeby powiedzieć coś, co może nie być miłe dla słuchających. Ale jeśli to, co jest mówione, jest Bożą prawdą i osoba przekazująca dane przesłanie ma na celu dobro słuchaczy, to powinniśmy nauczyć się przyjmować to, co jest mówione jako dobre dla nas, pomimo tego, że czasami może nas to zaboleć. Czasami rola głoszących jest niewdzięczna, ponieważ muszą powiedzieć coś, co może dotknąć słuchaczy i nie chcą nikogo urazić, zasmucić, napomnieć, ale dla dobra braci i sióstr mówią trudne słowa. Może nie chcą napomnieć, ale ale wiedząc, że jest taka potrzeba, robią to. I dlaczego taka refleksja? Bo stawali bracia i mówili do braci rzeczy, które no, nie brzmiały tak lekko, łatwo i przyjemnie. Tak? To były takie bardziej wskazywanie na nasze słabości, które raczej wszyscy w większym lub mniejszym stopniu mamy, na pewne zaniedbania. I to nie była często taka właśnie przyjemna mowa, ale uważam, że była bardzo dobra, Boża i potrzebna. I myślę, że Kościół, Zgromadzenie Ludu Bożego, to też jest miejsce, w którym mówimy rzeczy, które nie są dla nas tak, nie słyszy się ich tak przyjemnie, ale one są nam potrzebne. I mam na myśli szczególnie jednego brata, który wychodzi i tak, bym powiedział, gromi nas, braci. Ale to, co mówi, jest naprawdę Boże i potrzebne. I jeszcze kolejne. Rzucam pytania i chciałbym, żebyśmy pomyśleli nad tym. Możemy oczywiście o tym porozmawiać, ale jeśli nie czujemy tego, nie jesteśmy gotowi, to zostawmy to na kiedyś tam. Ale te pytania chciałbym powtarzać, bo myślę, że one są dość istotne, jeśli chodzi o życie nasze i o życie naszej społeczności. Nazwałem to ważne pytania. Czy możemy być jak otwarta księga? Czy możemy być ludźmi prostolinijnymi? Czy możemy być osobami, które nie noszą maski czy masek? Czy możemy tworzyć społeczność braci i sióstr, w której każdy będzie czuł się bezpiecznie, nie będzie obawiał się mówić o swoich słabościach, radościach, ciężarach? To tyle z moich refleksji. Jeśli ktoś by chciał coś się odnieść do tego, to jak najbardziej jest taka możliwość. Także przemyślcie to sobie na spokojnie i możemy do tego wrócić. A teraz przygotowałem tutaj, wybrałem kilka takich dość istotnych myśli z tego, co było mówione tydzień temu. Pozwólcie, że to przeczytam. Wsłuchujmy się. Ci, którzy są przygotowani do dzisiejszego spotkania, to pewnie zrobili coś podobnego jak ja, że przypomnieli sobie, co było mówione i mają jakieś tutaj przemyślenia i czy chcą się czymś podzielić, czy jakieś pytania. A dla tych, którzy tak nie za bardzo się przygotowali, to teraz będzie taka pomoc. Koryntian. To było 2 tygodnie temu. To przepraszam. Tak. 2 Koryntian, 12 rozdział, 7-10. Abym nie wynosił się z nadzwyczajności objawień, został mi dany cierń w ciało, posłaniec szatana, abym nie policzkował, abym nie wynosił się ponad miarę. W tej sprawie 3-krotnie prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie i powiedział mi: wystarczy ci moja łaska, bowiem moja moc jest doskonalona, w całej pełni okazuje się w słabości. Więc raczej najchętniej będę się chlubił ze swoich słabości, aby we mnie zamieszkała moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Cierpienie jest narzędziem, którego Bóg używa do budowania bogobojnego charakteru. w Rzymian 5 rozdziale jest napisane, chlubimy się też w uciskach, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowanie, wypróbowanie zaś nadzieję. Bóg może użyć fal i wichrów życia, aby nas wypolerować, jeśli tylko Mu zaufamy i pokornie Mu się poddamy. Bóg pozwolił, by szatan boleśnie dręczył Pawła, tak jak pozwolił, by szatan dręczył Hioba. Chociaż nie rozumiemy w pełni pochodzenia zła, ani wszystkich celów, jakie Bóg miał, kiedy pozwolił na pojawienie się zła, wiemy, że Bóg może wykorzystać nawet zło dla naszego dobra i swojej chwały. Paweł zwraca się do swego Pana, modli się do Jezusa, aby On odsunął od niego tego szatańskiego posłańca. Paweł nie walczy z szatanem, ani nie gromi szatana. W drugim Koryntian w kilku miejscach tego listu widzimy szatańską aktywność. Zastawia zwodnicze sidła na wierzących, zaślepia umysły niewierzących, czyniąc siebie Bogiem tego doczesnego wieku, podszywa się pod postać anioła światłości i używa swoich sług, aby zwodzić ludzi i mieszać w Bożym Kościele. Tutaj natomiast szatan jest Bożym narzędziem w przygotowaniu Pawła do efektywnej służby. Kiedy Bóg dopuszcza cierpienie do naszego życia, możemy do Niego podejść na różne sposoby. Niektórzy ludzie stają się zgorzkniali i obwiniają Boga za to, że pozbawił ich wolności i przyjemności. Inni załamują się i porzucają wiarę w dobrego Boga. Jeszcze inni zaciskają zęby, przyjmują postawę cierpiętniczej determinacji i zdecydowania, by przetrwać do końca. Apostoł Paweł prezentuje inne podejście. W pierwszej kolejności modlił się o zachowanie go od ciosów szatana. Jest rzeczą całkiem normalną, że chrześcijanin prosi Boga o uwolnienie od cierpienia i bólu. Prośba Pawła nie została spełniona. Cierń nie został zabrany. Zamiast tego Paweł otrzymał obfitość łaski. W chrześcijańskim życiu wiele z naszych błogosławieństw otrzymujemy przez naszą przemianę, a nie zmianę naszych okoliczności. Czasami Bóg nie usuwa utrapienia, ale daje nam swoją łaskę, aby utrapienie działało na naszą korzyść, a nie przeciwko nam. Bóg chce budować nasz charakter, abyśmy byli bardziej podobni do naszego Zbawiciela. W wielu kręgach dzisiejszego chrześcijaństwa panuje błędne przekonanie, że Bożą wolą jest, aby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi, a jeśli uzdrowienie nie następuje w odpowiedzi na modlitwę, to dlatego, że danej osobie brakuje wiary. Są tacy, którzy chcą, abyśmy wierzyli, że utrapiony chrześcijanin jest hańbą dla Boga. Twierdzą, że jeśli jesteś posłuszny Panu i ubiegasz się o wszystko, co masz w Chrystusie, to nigdy nie będziesz cierpiał. Takie myślenie jest wyraźnie sprzeczne z doświadczeniem Pawła. Paweł wielokrotnie starał się uświadomić Koryntianom, że cierpienie jest nieodłącznym elementem naśladowania Jezusa. Cytat, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paweł doświadczał Bożej mocy, ponieważ ufał Bożej woli i polegał na Bożej łasce. Gdy czytamy Boże Słowo, to znajdujemy w nim wiele różnych nauk, wiele pouczeń. I dobrze jest, jeżeli czytamy całe Boże Słowo i bierzemy z niego wszystko, co tam jest zawarte, czytając o jakiejś sprawie, jakimś aspekcie naszego życia, Nie powinniśmy zapominać o innym. Akurat rozważanie tych wersetów jest wskazaniem na jeden z elementów naszego chrześcijańskiego życia i wiadomo, że to nie jest koniec, tak? Na tym się nie kończy nasza historia chrześcijańska i nie kończy się Boże Słowo, ale akurat przyglądamy się temu, co tu jest napisane i dobrze by było, żebyśmy przyglądając się temu, że tak powiem, odrobili lekcję, czyli mieli to właściwie poukładane i mogli zawsze do tego sięgnąć, gdy będzie taka potrzeba. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam do dyskusji. Tutaj można powiedzieć, że jakby cierpienie jest wpisane w naszą chrześcijańską świadomość. Wiemy, że Dawid z pewnością nie napisałby tak pięknych psalmów, gdyby nie cierpiał. Wiemy również, że Pan Jezus powiedział, że mamy wziąć Jego krzyż i iść za Nim, czyli Jego naśladować. I ta prawdziwa Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł, który też również cierpiał, tak jak przed chwilą była mowa, że miał ten cierń w ciele, to on nie miał też lekkiego życia, ale w tej jego słabości właśnie uwidaczniała się moc Boga. I Bóg może przez właśnie te nasze cierpienia w jakiś sposób nas uszlachetnia, bo jest też takie powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. Dlatego Izraelici, którzy byli narodem twardego karku, jakby został im ten sabat narzucony, żeby oni chociaż jeden dzień w tygodniu pamiętali o Bogu. Bo gdyby tego nie było, to pewnie oni by zapomnieli o tym wszystkim, co Bóg dla nich zrobił, jak ich wyprowadził z niewoli egipskiej. Dlatego my również musimy uważać na tak zwaną Ewangelię sukcesu, którą jakby lansują niektóre religie, denominacje, starając się przyciągnąć do siebie jak najwięcej wyznawców i mówią, że jak uwierzysz, to będziesz bogaty, będziesz miał błogosławieństwo, będziesz miał pieniądze, będziesz miał zdrowie. Co do końca nie jest prawdą. Oczywiście każdy z nas dąży do tego szczęścia, żeby uniknąć i chorób i w miarę prowadzić takie satysfakcjonujące życie, nieupodlone, bo wiadomo, że jak nie mamy pieniędzy na jedzenie czy na opłacenie czynszu, to trudno wtedy też skupić się na takich głębszych sprawach duchowych. Ale czasami Bóg właśnie dotyka uciskiem, tak samo jak dotykał naród izraelski i oni wtedy jakby z powrotem zwracali się do swojego Boga i prosili Go o pomoc. To tyle, dziękuję. Ja tylko króciutko powiedziałeś o Izraelitach, którzy mieli nadany szabat, żeby nie zapominali o Bogu. Później powiedziałeś o tym, że na końcu, że Pan Bóg zsyłał na Izraelitów różne tam kary, żeby ich też jakoś potrząsnąć nimi i oczywiście się z tym zgadzam, Jest to biblijna tutaj prawda i jest mądrość w tym, co powiedziałeś. I tak sobie myślę, bo ciągle bardzo mocno ta myśl mi brzmi w umyśle, że Izraelici, akurat myślę o tych, którzy wyszli z Egiptu i widzieli niesamowite Boże cuda. Myślę, że wielu z nas nie widziało takich cudów, jakie widzieli tamci Izraelici. Rozstąpienie Morza Czerwonego, Pan Bóg w słupie ognia, no po prostu rzeczy, których my nie doświadczamy, a mimo to oni wszyscy poginęli w niewierze, z powodu niewiary poginęli. I tak myślę o tym, że jak to w ogóle możliwe, że można widzieć cuda Boga, czyli jakby zobaczyć Boga w pewnym sensie, tak? Może nie twarzą w twarz, ale widzieć Jego działanie i mimo to skończyć w niewierze. I to jest dla mnie bardzo wielka taka lekcja, taka przestroga, że to jest ciągły bój. Toczy się bój o nasze życie i diabeł robi wszystko, żeby nas zniszczyć, żebyśmy nie dotarli do celu. I to nie jest lekka sprawa, to nasze chrześcijaństwo. Jak czytam ten fragment, to ja przynajmniej, znaczy dla mnie w ogóle ten temat to jest taki temat cały czas nie do końca odsłonięty. Nie wiem, czy mowa tu jest głównie o tym właśnie jakby na przykładach, że ciało pożąda przeciwko duchowi. I że one jakby no nigdy nie są w stanie się jakby zgodzić, tak, pogodzić, tylko ciało zawsze będzie pożądało przeciwko duchowi. Wiemy, że Bóg jest duchem i Bóg nas chce prowadzić tą drogą, która prowadzi do życia, a ciało, no można powiedzieć, że w przeciwną stronę. I wiemy, że no jesteśmy jeszcze cały czas w ciele i jak przyglądam się tej historii opisanej tutaj, to ja odbieram to tak, że w Pawle też toczył się taki proces, a że doświadczał, no jak czytamy, no można by tak powiedzieć, że w porównaniu z innymi apostołami doświadczał takich nadzwyczajnych, niezwykłych, wielkich rzeczy. Mówię o tych objawieniach, które miał i można by było sobie poczytać, jakie to były objawienia, na tyle, na ile jest to odsłonięte. No to jeszcze też jest ten fragment w Dziejach, gdzie Pan Jezus mówi, że sam Bóg pokaże Pawłowi, jak wiele trzeba wycierpieć dla jego imienia. To jak patrzę na tą całą historię Pawła i te różne przykłady, które potem są przez niego wymieniane, czego on doświadczył właśnie jakby, no, jako przeciwności, jako trudy takie w swoim życiu i prześladowania, i chłosty, i ukamienowanie, no różne udręki. Hmm. to no jakby jestem skłonna rozumieć to w taki sposób, że po prostu to wszystko miało pomóc mu jakby żeby tą jakby ludzką, cielesną stronę, to nasze myślenie, jakie nam towarzyszy, które jest taką trochę, no nie trochę, jest taką kulą u nogi, że tak powiem, tego duchowego człowieka, że to wszystko Bóg w jakimś sensie, można powiedzieć, wykorzystywał, bo na pewno to nie jest tak, że Bogu się coś wymknęło spod kontroli i to, co go spotykało, nie działo się za przyzwoleniem Bożym, że to wszystko miało jakby właśnie być takie pomocne, przydatne w tym procesie jakby porzucenia tego cielesnego człowieka, tej starej ludzkiej natury, a otwarcie się na tą duchową stronę, którą wnosi Bóg do naszego życia. Żebyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć tą obecność i działanie Boże w naszym życiu. No mówię tutaj o Pawle, żeby mógł zobaczyć, jak różne są to światy i że to nasze nie prowadzi do niczego, a jedynie gdy zwrócimy swój wzrok na Jezusa, to no jakby ten przykład też, który czytamy, jak apostołowie płynęli w łodzi i zerwała się ta burza i nawałnica. No czy w ogóle jakby różne przykłady, które są opisane. Dla mnie jakby no taki wniosek rodzą, że ten nasz wzrok, jeżeli nie jest skierowany na Jezusa, to jeżeli po ludzku próbujemy przejść przez doświadczenie, przez jakąś sytuację, to właściwie możemy się tylko rozbijać o skały albo ugrzęznąć w jakiejś mieliźnie, kręcić się w kółko. Tu mówię też sama o sobie, o swoich doświadczeniach. I Bóg chce nas chyba po prostu też tak nauczyć siebie. I myślę, że też o to tutaj chodziło. Może na razie tyle, bo ja mam tak sporo wątków, ale nie chciałabym pomieszać wszystkiego. To całe tam wydarzenie, ten listu, jest dosyć ciekawe, bo Pawła tam nie przyjęli przychylnie. Pawła nie przyjęli przychylnie w Koryncie. Uważali go za szaleńca i on wtedy wymienia to wszystko, co przechodził, nie? Te wszystkie biczowania, rzucanie kamieniami, to wszystko, co go spotkało. Oprócz tego jeszcze pokazał, że ma także wspaniałe wizje, które go przenoszą w zupełnie w inny świat. Mógłby się poczuć, tak ja myślę, że jest wyjątkowy, niepowtarzalny, że tyle, co on przeszedł, to żaden z nich nie przeszedł nigdy. I tutaj dostaje taki cierń, który mu przypomina, że jest apostołem, że jest uczniem Chrystusa, ale czy ten cierń go zabija? Nie, on tylko przypomina. On tylko daje wskazówkę, że coś, żeby się nie wynosić, żeby umieć przyjąć taką postawę, tak jak Chrystus. I on nie uważa, że to coś powoduje w nim coś złego. Raczej w tych słabościach on upatruje się czegoś dobrego. Tak samo tutaj w Koryntian jest taki fragment 7 rozdziału, 10 wersetu, że na przykład niektóre próby, które można by się wydawać, że zsyła na nas Bóg, albo by chciał, to raczej prowadzą nas zawsze do tego, że zaczynamy na czymś myśleć i duchowo wzrastać. Ale próby świata, które spada, to przeważnie prowadzi do śmierci. Dlatego także te próby, które nam by się wydawało, że przychodzą od Boga, to raczej nie są w postaci takiej, że mają nas doprowadzić do złamania. One raczej nas prowadzą do czegoś zupełnie innego. Mają nam uświadomić nasze braki, a jednocześnie daje ci wzgląd w to, że możesz z nich wyjść i je pokonać. Co jest zupełnie przeciwnego od tego, co daje świat, bo nie pozostawia żadnej nadziei ani ratunku. Natomiast Jezus właśnie w ten sposób, zresztą on chyba zawsze to robił, podając przykłady, nie próbował powiedzieć, mają robić tak, tak i tak. Nie znajdziemy tego. Natomiast poprzez przykłady mamy wejrzeć w siebie i zobaczyć, co właściwie chciał nam przekazać. I prowadzi z nami dialog. Taki trochę inny, nie? Nikt tym nie uczestniczy oprócz nas samych. Ale mamy też wzgląd w to, co jeszcze mamy do poprawienia. No i jak tutaj ciało jest zawsze takie, że chce coś innego od tego, co chce duch. Walka nigdy nie prowadzi do śmierci, ale do tego, żebyśmy mogli się zmienić, póki jesteśmy. Ja tak jeszcze chciałem chwilę odnośnie tych sabatów, bo miałem takie ostatnio przemyślenia z tego względu, że są takie pewne środowiska filosemickie albo mesjanistyczne, które jakby w jakiś sposób chcą, akcentują bardzo mocno ten sabat i chcą go innym po prostu narzucić, żeby go obchodzić. I zastanawiałem się, jakich argumentów użyć, oprócz tych, które można znaleźć w Nowym Testamencie. I tak sobie właśnie pomyślałem, że przecież Bóg w Starym Testamencie dał ten sabat Izraelitom, żeby oni o nim pamiętali. I to było też tak trochę na zasadzie kija i marchewki, że albo wybieracie drogę życia, albo drogę śmierci. Jak nie obchodzicie sabatu, zostaniecie ukamieniowani. No i oni tak jakby nie mieli alternatywy, nie mieli wyjścia. Natomiast po przyjściu Chrystusa dla dzieci Bożych nowonarodzonych sytuacja całkowicie się zmieniła, bo Pan Jezus umarł dla nas dobrowolnie ze względu na swoją miłość i to właśnie nas bardzo ujmuje, to nas ujęło, że my też go kochamy, a apostoł Paweł porównał to do małżeństwa, czyli oblubieńca i oblubienicy. I tak się zastanawiałem, jak oblubienica kocha całym sercem swojego oblubieńca, to w momencie, jeżeli jego nie ma, no to oblubieniec mówi, słuchaj, tylko raz w tygodniu, w ten sabat, pamiętaj o mnie. No tak nie jest, bo ta miłość trwa cały czas, tak? Pamiętam też, jak się w żonie zakochałem, to myśmy nie mogli się nagadać i rozmawialiśmy bez przerwy i pisaliśmy SMS-y i nie mogliśmy się doczekać tych spotkań i podobnie właśnie jest z Kościołem Chrystusa, że tutaj nam jakieś takie święto sabatowe nie jest w ogóle potrzebne, bo my go kochamy cały czas i bez przerwy. To tak w kwestii właśnie sabatu chciałem powiedzieć, natomiast a kilka słów dodam od siebie. Jeśli chodzi o ten cierń w ciele, to zauważyłem, że im większym byłem może takim utrapieniu, w zasadzie zdawałoby się bez wyjścia, to Bóg mi pomagał i błogosławił. I zauważyłem też, że właśnie jak jestem w takiej sytuacji, no to ten wzrost duchowy jest o wiele większy, nie? Ma zupełnie w ogóle inny wymiar, inny zasięg. Ostatnie zdanie? Że, ostatnią myśl, że w takim utrapieniu właśnie mój wzrost duchowy był o wiele większy, nie? Niż że jakby widocznie to jest wpisane w niedoskonałość człowieka, że człowiek coś takiego potrzebuje, żeby mocniej jakby pamiętać o swoim Bogu. Tak ja uważam. Ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj na taką, na list Jakuba i w odniesieniu do słabości cierpienia apostoła Pawła, bo myślę, że to jest jakby jedna strona tego, o którym tutaj mówicie, że cierpienie, wzrost duchowy równa się i tak dalej, ale jest też tutaj napisane coś takiego. I to jest ostatni rozdział listu Jakuba, od 13 rozdziału w obliczu słabości. Cierpi ktoś między wami, niech się modli. Cieszy się ktoś, niech śpiewa pieśni. Nie domaga ktoś między wami, niech przywoła prezbiterów zgromadzenia i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście w ten sposób byli uleczeni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie spadł deszcz i nie padało na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się pomodlił i niebo dało deszcz, a ziemia wydała swój plon. To na razie tyle. I co? W kontekście, żeby nie, znaczy ja tak myślę, żeby nie myśleć, że jeśli nie domagam, jestem chory, to tak, żeby nie łączyć tego z tym, co spotkało Pawła, bo wtedy te słowa byłyby niepotrzebne, ponieważ byśmy uważali, że każde niedomaganie, każde cierpienie, każda choroba jest od Pana, więc cieszmy się i radujmy się. A jednak tutaj jest powiedziane, żeby modlić się o uzdrowienie. Ja króciutko odniosę się. I no właśnie to jest to, o czym mówiłem na końcu mojego wstępu, że Biblia jest szeroka i zawiera informacje na temat wielu aspektów naszego życia chrześcijańskiego. Jednym z aspektów jest to, że, czyli tak, to jest prawdą, to co czytamy i to jest prawdą, co ty przeczytałeś. I one nie są ze sobą sprzeczne i musimy właśnie to rozumieć, mając cały czas w pamięci tą lekcję o tym cierniu, o dobrodziejstwie, jakie z tego płynie, ale mając też nadzieję, że gdy chorujemy, przywołajmy starszych, czy w ogóle sami też się modlimy. No, także dzięki. Ja na przykład jak rozważałam, bo sobie jakby odsłuchałam jeszcze raz to kazanie brata Pawła, to myślę, że warto jakby wrócić w ogóle do postaci apostoła Pawła jeszcze sprzed nawrócenia. Kim on był, jaki on był, co się zadziało w momencie, kiedy Pan Jezus go oświecił swoim światłem i wybrał go jako narzędzie do tego, żeby zaniósł Ewangelię tam królom, tak jak jest napisane, poganom, Izraelowi. Bo tak naprawdę no, Ja przynajmniej wiem o nim niewiele. Wiem tylko, że pałał gniewem i żądzą śmierci chrześcijan. Próbuję go sobie jakoś wyobrazić. Nie wiem, być może po prostu ten proces akurat w połączeniu z tymi objawieniami nadzwyczajnymi, które miał, biorąc pod uwagę, że był taki bardzo gorliwy dla Boga, tak to rozumiem. Pokazuje mi jakby, że on jako on był bardzo silny. Tak, nie wiem jak to powiedzieć, taką miał twardą skórę? Nie. W sensie swojej gorliwości, że on jako on był taki nie wiem jak to powiedzieć, wielki, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć, że nie. Próbuję sobie jakby wyobrazić, jaki jest człowiek jako człowiek, który jest gorliwy dla Boga, aż tak, że pała rządzą, żeby mordować tych, którzy, no rozumiem, że w jego mniemaniu występowali przeciwko Bogu. Bardzo gorliwy, ale no właśnie też taki, wiesz, może być dużo ludzi bardzo gorliwych, ale nie posuwają się na przykład aż do tego, nie, do takich rzeczy, żeby mordować innych ludzi na przykład, nie, czy tam wtrącać kobiety, dzieci do więzienia. Być może miał pewne w sobie właśnie jakieś takie cechy, które wymagały no takiej gruntownej jakby przemiany. I zastanawiałam się też nad tym, co to znaczy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I tak bardzo jeszcze może niewyraźnie, ale jakoś tak to rozumiem, że on musiał właśnie jakby w sobie zagłuszyć tego starego Pawła, bo ten stary Paweł jakby nie był przydatny dla Boga. Tylko on na sobie, a nie na Bogu, tak? Tak, z całymi swoimi jakby właśnie, z tym co w ogóle tam w środku miał, nie wiem, w głowie, w sercu, że to w ogóle nie było jakby przydatne dla Boga. Jakby w tym, co, nie wiem jak to powiedzieć, my jako ludzie może chcemy czasami Bogu przynieść, tak? I uważamy, że to będzie przydatne dla służby, że to będę tak albo tak teraz służył Bogu, bo Bóg chce siebie objawiać. I być może to jest to krzyżowanie siebie, to wyparcie się samego siebie. Żeby w ogóle umieć ustąpić pola Bogu. I jeżeli ja ustępuję, czyli jakby mnie nie ma, też funkcjonuje w chrześcijaństwie takie, nie wiem jak to określić, no mamy takie swoje obrazy, którymi się posługujemy, że już nie siedzę na tronie swojego serca ja, tylko siedzi Bóg. I mam wrażenie, że on z tą swoją silną właśnie taką, nie wiem, osobowością, czy nie wiem jak to nazwać, że to on siedział na tym tronie, chociaż rozumiem, że w tej gorliwości dla Boga, według niego, nie wiem jak Bóg na to patrzał, bo też za mało jest tych informacji jakby o Pawle, jaki on był wcześniej. A a Bóg chce, żebyśmy ustąpili to miejsce w naszym sercu, ten tron w naszym sercu, żebyśmy ustąpili je całkowicie Bogu, żeby Bóg mógł objawiać się w naszym życiu i to, żebyśmy jakby też wyraźnie to rozdzielali, że jeżeli dzieją się w naszym życiu wielkie rzeczy, to niestety są takie zapędy, że chyba dajemy po prostu czasami przystęp ciału jednak do głosu, że zaczynamy właśnie myśleć o sobie wyżej, myśleć o sobie lepiej. W jakimś sensie, jakbyśmy myśleli, że to jest w tym jakaś nasza zasługa. A mam wrażenie, że ten cierń cały czas stawiał go we właściwym miejscu, w bezpiecznym miejscu też dla niego. I zawsze inaczej patrzyłem na to, niż to, co teraz powiedziałaś. I dlatego chcę się zastanowić nad tym, czy dobrze rozszyfrowałem tą historię, czy tą osobę Pawła, bo ja postrzegałem zawsze Pawła jako człowieka, który był tak przemieniony przez Boga, gdy mu się objawił, gdy mu objawiał siebie i w ogóle całą Ewangelię przecież przekazał mu bezpośrednio, że Paweł był człowiekiem wielce pokornym, uniżonym, oddanym, miłującym Boga bardziej i miłującym Izraela bardziej niż swoje życie. I nawet ktoś taki jak Paweł, który pomijając na razie w tym momencie ten cierń i te jego objawienia, które miał, pomijając w tym momencie tą kwestię, to o jakim Pawle czytam, pokazuje mi osobę taką naprawdę godną naśladowania. I pomimo tego, jaki on był, doświadczywszy tych objawień, które miał, i tak był narażony na to, żeby wzbić się w pychę. To pokazuje, że jakikolwiek by człowiek nie był, mocno nie stał w Bogu, to zawsze jest to niebezpieczeństwo, że może popaść w jakąś pychę. I przypomniało mi się, co mówił jeden brat na tym poście, że on pamięta takie sytuacje w swoim życiu. To jest wyjątkowy w ogóle brat i taki bardzo gorący dla Boga i kochający Boga i poświęcony dla Niego. I mówi, że są takie, pamięta takie sytuacje w życiu, kiedy był szczególnie użyty przez Boga, czyli zrobił coś, co widział, że było dobre, że przyniosło błogosławieństwo dla innych i czuł się z tym dobrze, cieszył się i to miał w tym przede wszystkim dobre myśli, ale też takie przekonanie, że zrobił coś dobrego, coś wielkiego dla Boga, spowodowało, że jakby stracił czujność i nie wiem, czy to akurat tak było, że to się działo w niedzielę, a w poniedziałek stało się to, co się stało, czy on to tak tylko powiedział, tak, że tak powiem, no, przysłowiowo, użył tej niedzieli i poniedziałku, ale to nie jest aż takie ważne. W każdym razie mówi, że w poniedziałek diabeł już czekał, żeby go zaatakować. I diabłu się udało go zaatakować, bo on stracił czujność. Ja myślę, że to jest troszeczkę też, nie wiem, bo nie znam jakby tej historii, ale często tak sobie myślę, mówię też o swoich różnych doświadczeniach, że Bóg nie podzieli się swoją chwałą, a my dajemy się, nie wiem, czy to się nazywa, skusić diabłu, że troszeczkę tej chwały, może nawet tego nie rozumiejąc, ale bierzemy dla siebie. I Bóg bardzo szybko i dobrze, że tak robi, że jest właśnie, no, że tak szybko reaguje, bo tak naprawdę to jest nasze zabezpieczenie. Gdybyśmy się temu nie poddawali, to byśmy prawdopodobnie dalej już, no, to jest tak, jak to się mówi, po równie pochyłej taka droga, nie? Że bardzo szybko jest już w ogóle, no, jakby zejść z tego bezpiecznego miejsca. A jak czytamy, jeżeli ktoś czytał te książki Boży Generałowie, to dla mnie na przykład te książki właśnie były takim świetną ilustracją do tego, że można być naprawdę potężnym narzędziem w ręku Boga, a jednak koniec może być, no, bardzo zadziwiająco niefajny. Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówił brat, bo to było bardzo ważne, nie? O tym porównaniu, nie? Ciernia do tego, że jakieś choroby czy nieszczęścia, które spotykają ludzi, byśmy przypadkiem nie wynieśli jakiegoś takiego myślenia, że to za sprawą Boga, bo Bóg nigdy takich rzeczy nie robi, nie? Takich nieszczęść na przykład, nie? Cierń nie może być jakimś nieszczęściem, które powoduje śmierć albo jakieś inne rzeczy, nie? To są tylko coś, co jest za sprawą. Może ja przeczytam ten Koryntian, 7 rozdział, werset 10. Bo smutek według myśli Boga doprowadza nas do nawrócenia, ku takiemu zbawieniu, którego się nie żałuje. Czyli chodzi mi o bardziej taki smutek. Cierń bardziej porównuje do smutku, nie do jakichś tam fizycznych cierpień. Coś, co Bóg daje, żebyśmy mogli przemyśleć, rozważyć. Ale jeśli rzeczywiście zdarzają się jakieś nieszczęścia czy problemy poważne, to rzeczywiście ten list Jakuba jak najbardziej, żeby prosić o pomoc braci starszych czy kogokolwiek, żeby pomóc wyjść z tej sytuacji, bo to już jest ponad to, co jakby można pomyśleć, że to za sprawą Boga. Właśnie nie wiem, czy dobrze przekazałeś, bo tak jak to przekazałeś, to trudno byłoby się z tym zgodzić, gdy czytamy wiele miejsc Słowa Bożego, gdy... Powiem ci, że nie wiem, czy ty... Sorry, że tak powiem wprost. Mogę się mylić. Jeżeli się mylę, to przepraszam. Nie wiem, czy miałeś kiedyś styczność z organizacją Świadków Jehowy? Miałeś. I ja kiedyś, świadomie to zrobiłem, zgodziłem się na studium niby Biblii, ale to było książki jakiejś. Mając świadomość, że robię to po to, żeby móc z nimi rozmawiać. I w pierwszym rozdziale tej książki było, że Bóg nigdy nie daje nam niczego złego. I rozmawiałem z nimi i widziałem, że oni całkiem inaczej to rozumieją, myśląc, że po prostu nie rozumiejąc, że na przykład choroba może być dla nas dobra. My to nazwiemy złem, a to może być dla nas dobre. I chciałem, zanim ty poprosiłeś o głos, chciałem podzielić się właśnie takim swoim trochę świadectwem. Pamiętam, jako młody chłopak, miałem różne pragnienia, jakieś plany. I gdy była nadzieja, że coś się uda, jakiś był plan realizowany i okoliczności się tak jakoś tam w miarę układały, to ostatecznie działo się tak, że to się nie udawało. I może tak nie mieliście, ja tak miałem, że mogłem śmiało powiedzieć, że ogólnie moje życie to było takie pasmo niepowodzeń, że tak nie udawało się. I dotarło to do mnie szczególnie wtedy, gdy nawróciłem się do Boga, gdy Pan Bóg stanął na drodze mojego życia i ta sytuacja się odwróciła, można powiedzieć, o 180 stopni, może 170. W każdym razie zacząłem doświadczać takich historii życiowych, że były jakieś plany, coś miało się wydarzyć, były jakieś okoliczności i wszystko jakoś dobrze się wyglądało, że idzie w dobrym kierunku i nie kończyło się niepowodzeniem, ale kończyło się powodzeniem. I zobaczyłem wielką różnicę, że Pan Bóg zrobił różnicę wielką. I powiem wam, że przez ileś lat, doświadczając wielu błogosławieństw, wiodąc szczęśliwe, spokojne życie, jakby ukochałem to powodzenie, to szczęście i moje modlitwy jakby w tym obszarze głównie się kręciły. Szczęścia, powodzenia, spokoju, takie dobre, spokojne życie. I gdy słyszałem o tym, co było czasami gdzieś tam głoszone, że na świecie ucisk mieć będziecie, no że spodziewajmy się tego, że przyjdą trudności, że jeżeli wszyscy dobrze o tobie mówią, to nie jest dobrze. I zaczęły w moim życiu pojawiać się różne doświadczenia, choroby. Pamiętam szczególnie ostatnie dwie moje. Długo to trwało, było bardzo ciężkie dla mnie. W obu tych chorobach dochodziłem do takiego momentu, że już mówiłem, nie chcę już żyć, już jestem tak tym umęczony, że już, no już po prostu nie chcę, już niech to się skończy. I to były naprawdę duże cierpienia. Nacierpiałem się strasznie, nikomu tego nie życzę, ale dzięki tej jednej chorobie, która trwała pół roku, otarłem się wtedy o śmierć też, bo dostałem sepsy i no, byłem bardzo bliski śmierci. I teraz też ostatnio, co w kwietniu, ta rwa kulszowa mnie dopadła i to tak sobie, rwa kulszowa, co tam. Ale no, ponad dwa miesiące nie mogłem normalnie spać, tylko jakoś tam na pół siedząco albo w jakiejś takiej dziwnej pozycji i też to nie była nigdy normalna noc. I powiem wam, że w tych chorobach Pan Bóg czynił swoje dzieło w moim życiu, dzieło przemiany mojego serca. I dziękuję Bogu, mówię szczerze, dziękuję Bogu za te choroby. Bo oczywiście, nie chcę choroby. Dlaczego nie? Jeszcze większe, bo no, większe dziękczynienie będzie. Nie życzę sobie i nie życzę nikomu przechodzić takich cierpień, jakie przechodziłem, ale naprawdę szczerze dziękuję Bogu za ten czas choroby, bo widzę zmiany w sobie, w moim sercu. Czy to by się dokonało bez tego? Nie wiem, może by się dokonało, ale w moim przypadku się nie dokonało i tutaj słyszę już siostra Asia mówi, że nie, bo sama też doświadczała To tylko już skończę i powiem wam, że już teraz nie myślę tak, jak myślałem przez wiele lat chrześcijaństwa, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, żeby wszystko było, tak się fajnie układało. Nie to, żebym teraz właśnie tego szukał, niepowodzenia i tak dalej. Absolutnie normalną, naturalną rzeczą jest chęć zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. Oczywiście żartuję, ale widzę, jak Boże drogi to są nie drogi człowieka i że Boże drogi są lepsze. I jestem dużo bardziej gotowy, przygotowany na cierpienie. I myślę, że jestem w lepszym miejscu niż byłem, a chcę być jeszcze lepszym. Jeszcze tylko tak, już podam ci mikrofon, tylko chciałem tutaj zaznaczyć tak to, co Paweł mówi w tym gdzieś 12 rozdziale, 10 werset. Dlatego lubię słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski, ale po co? Dla Chrystusa. To jest takie, wydaje mi się, istotne. Czy to jest dla Chrystusa? A gdzie to jest napisane? Znajdźcie. To tak brzmi nie jak z Biblii, tylko z jakiegoś no. Ja też chciałem może troszeczkę naprostować to, co mówiłem, żebyście mi tutaj bracia opatrzni nie zrozumieli, że do Boga się można zbliżyć tylko przez choroby i teraz jak ktoś jest zdrowy, to będzie na siłę próbował szukać tej choroby, bo inaczej tego zbliżenia nie ma, to jest absolutnie nieprawda. I ja tylko chciałem powiedzieć na swoim własnym przykładzie, bo tutaj się też wpisuje w to samo, co Adam mówił, że też mimo, że im bardziej starałem się, tym tych niepowodzeń było coraz więcej, bo w tym wszystkim nie było Boga. W momencie, jak postawiłem sprawy Królestwa na pierwszym miejscu, to wtedy jakby nastąpiła taka diametralna zmiana i wszystko się ułożyło zupełnie inaczej. Natomiast tutaj też brat czytał, że Bóg jest jakby nośnikiem dobra. Oczywiście, ale czasami te złe rzeczy, które nas dotykają, to są właśnie dobre, bo przez to Bóg jest suwerenem i przez to, że On, powiedzmy, dopuszcza jakieś cierpienie, my odnosimy z tego korzyść w sensie zbawienia, że następuje jakby opamiętanie w pewnym momencie. I to tylko chciałem powiedzieć właśnie. Może psalm przeczytam, taki, który mnie bardzo zainspirował. Jak... W tym temacie? Tak, w tym temacie. To dobrze, Asia, pilnuj, żeby było w temacie. Dzięki, siostro. To jest psalm 13. Właśnie go czytałem, jak byłem w takim dużym dołku i bardzo mi się spodobał. No jest króciutki, także... Troszkę bliżej mikrofon. To jest psalm Dawida, prawdopodobnie jak on się ukrywał przed swoim synem Absalomem, także to było jakby takie podwójne utrapienie, no bo uciekać przed własnym synem, to można sobie wyobrazić, jakie to jest nieszczęście. I tu jest tak, Panie, jak długo, czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? Ile czasu mam szukać rad w własnej duszy? I ze smutkiem w sercu chodzić cały dzień. Kiedy też mój wróg przestanie mieć nade mną przewagę? Spójrz, o Panie, odpowiedz mi, mój Boże. Rozjaśnij moje oczy, niech ich nie zamknie sen śmierci, by mój wróg nie powiedział, pokonałem go, i przeciwnicy nie ucieszyli się, że opadłem z sił. A ja przecież złożyłem ufność w łasce Twojej. Moje serce jest pełne radości z Twojego zbawienia. Dla Pana pragnę śpiewać, gdyż On mi okazał wspaniałą myślność. Robert, ty coś masz? Nie. To może... A, no to proszę. Znaczy też odnośnie właśnie tego, o czym było mówione, chciałbym przeczytać, to jest z listu też do Jakuba, znaczy z listu Jakuba i z pierwszego rozdziału, werset 2-4. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. No i też z tego samego rozdziału, werset 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Tak właśnie myślałem, że może coś takiego osobistego. Okej, okay, spoko. Jasne. Słuchajcie, to jeśli nie ma nic, chyba że jeszcze coś jest, to będziemy... która w chrześcijaństwie funkcjonuje, że na pewno chodziło o oczy Pawła, no przynajmniej niektórzy tak uważają i na tym budują różne nauki. Chodzi o cierń, tak. I też się na tym zastanawiałam i nie mówię ani tak, ani nie. Po prostu dla mnie to jest raczej temat otwarty i niepotrzebny mi jest jakby do... jakby mojego życia z Bogiem, żebym znała koniecznie tą odpowiedź. W każdym bądź razie to, co mi przyszło do głowy też, że jak tam na przykład Paweł mówi, że zobaczcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem, dopóki jakby nie usłyszałam tej nie wiem, wykładni tego, że chodzi o Pawła oczy, to dla mnie to było takie... ja na przykład no mam przed oczami jakby różne rzeczy, które czasami piszę, zapisuję sobie z mojego życia z Bogiem i są rzeczy, które piszę drukowanymi literami, dużymi drukowanymi literami i to wcale nie oznacza, że mam problem ze wzrokiem, i jeżeli czytamy treść wcześniejszą, co Paweł tam pisał akurat do Koryntian, to jakby z samej treści ja rozumiem, że on bardzo mocno podkreśla to, co do nich mówi. I ja to zawsze tak rozumiałam. To jedno. Drugie, że wyłupilibyście sobie oczy i mnie je dali, to też jest dla mnie pewna myśl, która zawiera w sobie bardziej wyrażenie miłości, współczucia tych, którzy chcieliby nawet swoje własne oczy wyłupić i mu dać. To pokazuje jakby ich miłość, ich troskę, ich współczucie do Pawła w tej całej sytuacji. No jakby nie miałam wcześniej takiego, to tylko tyle. Ja tylko powiem, że mądre było to, co powiedział Paweł, moim zdaniem, że do końca nie mamy objawione, powiedziane, co było tym cierniem, bo tak. Gdyby... Tylko mówię, że są takie nauki akurat. No. Ale chcę powiedzieć całą myśl, bo gdyby było powiedziane, czym to było, to ludzie, którzy mieliby to samo, co Paweł, mogliby myśleć, że mają to samo co Paweł, czyli że mają cierń od Boga, żeby się nie wynosić. Nie, gdyby to było, no nie wiem, właśnie te słaby wzrok na przykład. Jeśli mam słaby wzrok, to jestem jak apostoł Paweł. I widzę w tym pewną mądrość. Także ważne, że było, to było coś, co było dla niego uciążliwe, przykre, na tyle, że trzy razy prosił Pana, żeby to zabrał, ale usłyszał, że to mu nie zostanie zabrane. Gdy myślałam też o tym właśnie wynoszeniu się, że jeżeli na przykład ktoś doświadcza niezwykłych rzeczy, takich od Boga w swoim życiu i może to skłaniać go ku temu, żeby myślał o sobie jakoś tam więcej i wyżej, to też przypomniała mi się ta sytuacja, kiedy uczniowie rozmawiali między sobą, kto z nich jest większy. I to też pokazuje, że no, jest to bardzo realne. A z kolei Pan Jezus wskazał na dziecko. To jest dla mnie też taka akurat bardzo przydatna i zastanawiająca odpowiedź. Też się zastanawiam i przeglądam się jakby w tym, czy jestem bardziej dzieckiem w takim znaczeniu, jak Pan Jezus tutaj pokazuje. Czy gdzieś rosnę w swoich oczach? Żeby też na to uważać i się temu przyglądać. Co mi robią różne rzeczy, które Bóg mi no, po prostu daje doświadczać w moim życiu. Jedną z takich lekcji bardzo wyrazistych, moim zdaniem, i takich dobrych do wzięcia, jest to, co Pan Jezus zrobił, gdy umył nogi uczniom. Pokazał, że On jako Pan, jako nauczyciel uniżył się, umył im nogi i to, jeśli to sobie będziemy przypominać, no to nigdy nie będziemy myśleć o sobie, że jesteśmy ponad, że będziemy kogoś traktować z góry, ale że zawsze będziemy mieli w sobie tą właściwą pokorę, żeby traktować innych jako wyższych od siebie. I tego się trzymajmy i tego się strzeżmy, żeby nie zagościło w naszych sercach jakaś wyniosłość, pycha. Jeszcze chciałbym z Dziejów Apostolskich przeczytać z 28 rozdziału Paweł na Malcie, żeby też wskazać, że apostoł Paweł nie tylko wskazywał na Chrystusa i mówił tam, wasze choroby i cierpienia są nieważne, tam tylko patrzcie na Chrystusa, tylko robił też tak. Zdarzyło się zaś, że ojciec Publiusza leżał złożony gorączką i czerwonką. Paweł przyszedł do niego, pomodlił się, nałożył na niego ręce i wyleczył go. A gdy to się stało, również pozostali, którzy na wyspie mieli słabości, przychodzili i byli uzdrawiani. Okazywali nam też wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, nałożyli tego, co trzeba. To tyle. Okej, zaśpiewajmy pieśń i będziemy wspominać dzieło Pana Jezusa. Możemy mieć nadzieję życia wiecznego, że byliśmy zgubieni, a dzisiaj mamy nadzieję. I za to też możemy dziękować Panu Jezusowi, dziękować Ojcu. czynimy to, co Pan Jezus uczynił. Łamał chleb, podawał, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje, za was wydane. Ilekroć bierzemy ten chleb, śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. Czyli to, co robimy, jest zwiastowaniem Pana Jezusa i czyńmy to też w naszym codziennym życiu przed ludźmi tego świata, bo my usłyszeliśmy, ktoś nam głosił i możemy cieszyć się życiem wiecznym, ale są ludzie, którzy jeszcze potrzebują usłyszeć i my jesteśmy tymi, którzy mogą i powinni im o tym mówić. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoje ciało złamane na krzyżu, za Twoją wielką miłość, która poprowadziła Cię na krzyż, która była gotowa znieść to straszliwe cierpienie. Dzięki Tobie za to. Dzięki za przebaczenie grzechów. Amen. Panie Boże, który jesteś w niebie, wierzymy, że teraz jesteś tutaj z nami, swoim Duchem Świętym obecny. Wierzymy, że dosięgasz naszych uczuć, że badasz nasze serca, nasze umysły, nasze najgłębsze sprawy, nasze nerki. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś swojego Syna, który dobrowolnie przyszedł tutaj na ziemię, oddał za nas swoje życie w potwornych cierpieniach. Dokonał się cud na krzyżu Golgoty, gdzie swoją śmiercią, swoją krwią świętą zapieczętował nowe przymierze. Dzięki swojej łasce możemy dostąpić teraz zbawienia i poprzez Twoją miłość możemy być Twoimi dziećmi. Bardzo za to Ci, Boże, dziękujemy. Teraz chcemy rozpamiętywać ten moment, kiedy Pan Jezus cierpiał za nas, za nasze grzechy i chcemy Ci złożyć uwielbienie, Panie Jezu Chryste, i podziękowanie. Chwała Tobie na cześć Boga Ojca. Amen. Amen. Tradycyjnie zapraszam. Na początku z kielicha, na początku z kieliszki. może powstańmy jeszcze. Chciałbym poprosić, żebyśmy jeszcze ktoś pomodlił się, choćby w krótkiej modlitwie dziękczynnej. Amen. Usiądźmy proszę. Jeszcze raz przeczytam te pytania. Będę chciał wracać do nich i rozmawiajmy o tym. Niech to nie będą jakieś tematy tabu, tak? Czy możemy być jak otwarta księga? Czy możemy być ludźmi prostolinijnymi? Czy możemy być osobami, które nie noszą maski czy masek? Czy możemy tworzyć społeczność braci i sióstr, w której każdy będzie czuł się bezpiecznie, nie będzie obawiał się mówić o swoich słabościach, radościach, ciężarach? Przekazuję prośbę brata Karola z Torunia. Ci, którzy z was, którzy go nie znają, to powiem, że to jest taki nasz bardzo drogi brat, szczególny. Widzimy, jak bardzo kocha Boga. I on zaangażował się w służbę pomocy braciom z Ukrainy. I słuchajcie, stanął tam i mówił, że prosi. I mówi, nie proszę dla siebie. Opowiadał różne historie. I nie będę przytaczał tych historii, tym bardziej, że chyba bym ich nie spamiętał. Ale powiedział coś, co no, mnie tak trochę zastanowiło, nawet dość mocno. Zrozumiawszy, jak wiele mamy my, zrozumiawszy, że są nasi bracia, którzy cierpią. Bo my, którzy tu siedzimy, możemy nie być świadomi pewnych rzeczy, możemy nie wiedzieć, nie widzieć, czy nie słyszeć nawet. Ale on tam jeździł, on widział, jakie tam są potrzeby, w jakich strasznych okolicznościach przyszło żyć tym braciom, siostrom. I powiedział coś takiego, że jeśli dobrze zrozumiałem, że jedynym sposobem, żeby móc coś dać od siebie w ich sytuacji było to, by zrezygnować z jedzenia. To jest dla mnie... Mi by to nie przyszło do głowy, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby parę groszy wysupać dla braci. My naprawdę, nie mówię, że każdy z nas jest w dobrej sytuacji finansowej, nie to chcę powiedzieć, ale mocno mnie dotknęło, poruszyła mnie ta wypowiedź brata, który powiedział, że był gotowy zrezygnować z jakiegoś tam posiłku czy posiłków, nie znam szczegółów, żeby tylko parę groszy. I w większości z nas możemy śmiało przyłożyć się do dobrego dzieła. I miejmy współczucie dla tych, którzy naprawdę cierpią teraz. Pan Bóg patrzy na nasze serce, tak? Nikt nas nie będzie rozliczał, nikt nie będzie tutaj patrzył, ile chcemy dać, czy dajemy. Ale tak jak jest wezwanie, żeby mieć współczucie dla innych braci i sióstr, modląc się o nich, pamiętając, będąc gotowym na pomoc w taki praktyczny sposób, gdy taka jest potrzeba, no w sytuacji, gdy dzieje się coś tak bardzo namacalnego, że tam albo nie mają co jeść, nie mają wody, potrzebowali chusteczek takich mokrych, czy potrzebują, nie mają prądu, potrzebują agregatów prądotwórczych, wielu rzeczy nie mają. I będziemy za tydzień, w niedzielę, te wszystkie pieniążki, które zostaną przekazane przez was, wrzucone do skrzynki, zostaną przekazane właśnie na tą pomoc. Ten brat tam sukcesywnie jeździ z tą pomocą i przekażemy te pieniądze. I też postanowiliśmy z Pawłem, bratem naszym, że też dołożymy jakby z kasy zborowej pieniążki, ale to jest jakby jedna sprawa, a myślę, że jest tutaj wasza zgoda na to, że chyba nikt nie jest przeciwko temu, pytam, ale też właśnie jest wezwanie, żebyśmy zbadali nasze serca, wejrzeli do naszych portfeli i ze współczuciem i z miłością przekazali jakieś środki dla naszych braci i sióstr, którzy są w bardzo trudnej sytuacji tam. Czy coś jeszcze? Czy jakieś pozdrowienia mamy, ogłoszenia? Dziękujemy. Pozdrawiamy też. Jeszcze może krótka myśl taka. Z tymi braćmi spotykamy się już. Ja pierwszy swój wyjazd miałem około 12 lat temu na taki post, gdzie tam nas było, nie wiem, około 10 osób, może 12, już nie pamiętam. Teraz to się cały czas rozwija, ale to, na co tam kładziemy nacisk, to na takie braterstwo. Pomimo jakichś różnic, bo tam bracia z różnych kościołów są, mamy jakieś różnice, o których też rozmawiamy, nie to, że nie rozmawiamy, tak? Bo być może pewne kwestie jest potrzeba, żeby zmienić w swoim myśleniu, w swojej praktyce, ale chcę powiedzieć, że mamy pewne różnice, a mimo to dążymy do braterstwa, do takiej uczciwości, do bycia takimi właśnie otwartymi i nie noszącymi jakichś masek. I zachęcam was też do tego, żebyśmy się poznawali, rozmawiali, kochali, współczuli, napominali, zachęcali, kochali i tak dalej, i tak dalej. Amen. No to czyńmy to.